إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا حق التقوى واعلموا أنكم ملاقوه. دوكت كيمان باليكم حميدي الله تبارك وتعالى نكوزتك صالنا سلام جيوك ينغوزي وأمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم نوسيانكم إن شاء الله جل في علاه في هذه اللحظات، فإنه قد فاز المتقون. katika juma iliyopita tulikuwa tukielezea baadhi ya masail, baadhi ya mambo ambayo iwapo tutayafanya waislam kadhalika na watanzania wote kwa ujumla itakuwa ni sababu neema hii ya amani na utulivu kuendelea kubaki katika nchi yetu. Tukawa tumetaja baadhi ya mambo hayo, ikiwemo ya kwamba kila mmoja wetu achukue tahadhari, ashadda alhadhar, aogope kweli kweli, asijekuwa ni chombo kinachotumiwa na maadui katika kuivuruga amani ya nchi yetu. Na huu ni msingi mkubwa na ni njia iliyokuwa kubwa ambayo maadui wanaitumia katika kuingiza vurugu na machafuko katika nchi mbalimbali. Wanapotaka kuingiza machafuko katika nchi kwa lengo la kufikia makusudio yao wanayoyakusudia katika rasilimali zilizopo katika nchi hiyo, huwa hawafanyi vurugu wao mubashara, hawaanzishi machafuko katika nchi hiyo moja kwa moja, bali wanawatumia wananchi wenyewe, wanawatumia baadhi ya raia wa nchi hiyo kuanzisha vurugu na machafuko ndani ya nchi yao. Kisha baada ya nchi hiyo kuingia katika mgogoro, wenyewe wanaoita mgogoro wa kisiasa, kwamba nchi imeingia katika mgogoro wa kisiasa, nchi hiyo moja kwa moja inawekewa vikwazo mbalimbali. Kisha baada ya hapo wanatia timu na kuingia katika nchi hiyo kwa nia na kwa lengo la kwamba wanakuja kupatanisha na kufanya sulhu na kurekebisha pale ambapo nchi imeonekana imekosea, imeteleza. Kumbe haya ni malengo maalum ambayo hawa maadui wanayatumia kwa lengo la kuingiza vurugu katika nchi kupitia wananchi wenyewe, imma kupitia wanasiasa au kupitia baadhi ya wananchi wa kawaida, na kuwashawishi ya kwamba waingie barabarani na kudai haki zao, kwamba tunadai haki zetu, tumechoka na huu mfumo, mfumo kandamizi, tumechoka na utawala wenu, tunahitaji mabadiliko. Hii ni mbinu mojawapo wanazotumia hawa mabwana kwa lengo la kuingiza vurugu na machafuko katika nchi. Na hayo tumeyashuhudia na tumeyasoma katika historia na tumeyaona katika baadhi ya nchi za wenzetu ambazo zilikuwa katika amani na utulivu, lakini watu hawa wakatumia kila njia wakaingiza vurugu katika nchi hizo kupitia wananchi wenyewe, na wananchi wakawa wamefanya vurugu na ikawa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kuondosha neematul amni, neema ya amani na utulivu, ikawa nchi hizo zikaendelea kubaki katika hali ya taharuki, hali ya machafuko, hali ya vita usiku na mchana, watu wanaishi roho mkononi, watu wanahama majumbani, watu wanaishi maporini, na wengine mauti yanawakuta huko huko. Sisi ni mashahidi katika hilo. Ukiangalia nchi ya Libya, namna gani nchi ile ilivyokuwa katika neema ya amani na utulivu, wananchi wake walikuwa wakineemeka, wananchi wanapewa posho za kila mwezi, vijana wakitaka kuoa wanapewa huduma, wanapewa pesa, wanapewa magari, wanapewa nyumba. Hizi ni katika neema ambazo walikuwa wakiishi watu wa Libya katika utawala wa Gaddafi. Lakini baada ya maadui kuona ya kwamba inakuwaje watu wanaishi maisha haya, maisha ya amani na utulivu, na ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi, ina mali pale, na sisi tunazitaka zile mali, wakawatumia baadhi ya wananchi kuingiza vurugu katika nchi ya Libya, na yakaingia machafuko, watu wakaingia barabarani, pamoja na neema wanaoishi, pamoja na neema waliokuwa nayo, neema ya amani na riziki walizokuwa wakizipata watu wa Libya. Lakini baadhi ya wananchi wakakubali kutumika na maadui, na wengine wakaingia mkumbo bila kujijua ya kwamba wanatumika, wakaingia barabarani kuandamana ya kwamba wanapinga utawala wa Gaddafi ambao ni utawala wa kidikteta, ni utawala kandamizi. Kwa hivyo wanahitaji mfumo huru wa demokrasia, na watu wakawa wamefanya vurugu, na hiyo ikawa ni sababu kuuawa kwa Gaddafi. Wakawa wamechukua nchi waliokuwa wanadai ya kwamba wanahitaji mfumo uliokuwa huru wa demokrasia. Lakini leo hii angalia Libya iko wapi? Libya iko katika hali gani? Iko katika mazingira gani? Ipo katika mazingira yaliyokuwa magumu. Mpaka hivi sasa wananchi wa Libya wanatamani, ingalikuwa inawezekana, basi Gaddafi angefufuka akarudi tena kuwatawala, bali wanatamani mwanaye Gaddafi atawale, achukue nchi, labda huenda akawa kama babake. Wanakumbuka neema ya amani na riziki walizokuwa wakizipata za Allah tabaraka wa taala kwa salama na amani, baada ya kuwa neema ile ishaondoka. Kadhalika hivyo hivyo ukiangalia nchi ya Sudani, kadhalika ukiangalia Algeria, kadhalika ukija katika nchi ya Kongo na nyinginezo, katika nchi ambazo zimepitia machafuko, bali zingine mpaka hivi sasa zipo katika machafuko, kama nchi ya Sudani, kadhalika na nchi ya Kongo, ni nchi ambazo kila kukicha ni nchi ya machafuko, za machafuko, watu wanaishi na roho mkononi, watu hawana amani, watu wanakimbia majumba yao kwa sababu ya kukosekana neema ya amani na utulivu. Lakini sababu kubwa ni hawa watu ambao wanaokusudia kuingiza machafuko na vurugu katika nchi, katika baadhi ya nchi ambazo wanazikusudia nchi hizo kuweza kuwapora rasilimali zilizopo katika nchi hizo. Kadhalika ukija katika nchi yetu ya Tanzania, haya yanayosemwa na yaliyokuwa yakidaiwa, na mpaka hivi sasa baadhi ya watu wanadai ya kwamba tumechoka na mfumo huu kandamizi, kwamba nchi haina uhuru wa demokrasia. Hii ndio imekuwa ndio kauli mbiu yao, ya kwamba haiwezekani, tumechoka na huu mfumo, tunataka mabadiliko. Watu ingieni barabarani, muandamane, mkatae mfumo huu. Haya ndiyo yaliyofanyika Libya, kadhalika Sudani, kadhalika Algeria, kadhalika Kongo, na ikapelekea amani ya nchi hizo kutoweka. Nchi ya Algeria walihangaika kuirudisha amani ya nchi yao, iliwachukua muda mrefu zaidi ya miaka 10 mpaka kurudi amani ya nchi ile. Lakini nyinginezo mpaka hivi sasa bado hazina amani. Nyinyi ni mashahidi wa hilo. Kwa hivyo Watanzania, tusikubali kutumika, tusiwe vyombo vinavyotumiwa na maadui katika kuivunja na kuivuruga amani ya nchi yetu ya Tanzania. Na mfahamu ya kwamba hiyo ni mbinu na ni njia wanayoitumia maadui zetu kwa lengo la kufikia makusudio yao ya kupora rasilimali ambazo wanazikusudia kuzichukua ndani ya nchi hii ya Tanzania. Na mfahamu ya kwamba hii ni vita ya kiuchumi, hii ni vita ya kiuchumi. Walakin aktharakum la ta'lamun, lakini wengi katika Watanzania hawafahamu hivyo. Ndio maana wengine wanajikuta wanaingia katika mkumbo, wanatumika, wahum la yashurun. Sasa Watanzania, tusifikie huko. Usiombe balaa likakukuta, misukosuko na mitihani usiombe ikakukuta. Ione kwa mwenzako, na ukiona mwenzako amepata mitihani, muombee kwa Allah tabarak wa taala amuondolee mitihani hiyo. Na usicheke na kufurahi kwamba ngoja isome namba, kwani wewe hujui kesho yatakukuta mitihani gani. Yatakiwa urudi kwa Allah subhanahu wa taala. Kadhalika katika mambo ambayo iwapo tutayafanya kama Watanzania itakuwa ni sababu ya Allah tabarak wa taala kuidumisha neematul amni, neema hii ya amani na utulivu katika nchi yetu, as-sam'u wa ta'atu liwulati al-umur, ni kuwa na usikivu na utiivu kwa viongozi wetu. Ni sisi raia wa Tanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuhakikisha tunakuwa ni wasikivu na watiifu kwa viongozi wetu wakuu, kuanzia ngazi ya chini, ngazi ya kwanza, mpaka ngazi ya juu ya mwisho ya uraisi. Tuwe ni wenye kuwa ni wasikivu, tuwe na usikivu na utiifu kwa viongozi wetu, na kufanya hivyo ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Jambo la kuwatii, kuwaheshimu na kuwasikiza viongozi wa nchi ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika kutoka kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, aliposema Allah tabaraka wa taala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أني وأمني أطيعوا الله متيني الله تبارك وتعالى وأطيعوا الرسول نممتي أنتومي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم نموتي نكوهشيم وتوالى ونمملك جويني. Hili ni agizo la Allah tabarak wa taala, na hii ni amri kutoka kwa Allah jalla fi'ula. Wal amru yaqtadhi al wujub, na amri hii ya Allah tabarak wa taala ina maana ya ulazima, ya kwamba ni lazima kwetu sisi raia tuwe na utiifu na usikivu kwa viongozi wetu, kwa yale ambayo waleo, kwa yale ambayo wanaotuamrisha, iwapo hakutakuwa ni katika kumuasi Allah tabaraka wa taala, kadhalika na yale ambayo wanaotukataza. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ala almar'i almuslim as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa kariha. Mtume alayhi salam anasema ni juu ya kila muislamu kuwa na usikivu na utiifu kwa kiongozi wake, kwa kiongozi wake wa nchi, fima ahabba wa kariha, katika yale anayoyapenda anayofanyiwa na kiongozi wake, au yale anayoyachukia. Unapokuwa unatawaliwa na kiongozi, hawezi kuyafanya mambo yote ya kukuridhisha wewe, kwa sababu ni mwanadamu, lazima atakuwa ni mwenye kukosea katika baadhi ya mambo, atakuwa ni mwenye kukukosea katika baadhi ya haki zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni lazima kwa kila muislamu awe ni msikivu na mtiifu kwa kiongozi wake, fima ahabba, katika yale ambayo anayapenda yanayomfikia kutoka kwa kiongozi wake, au yale ambayo anayoyachukia, illa an yu'mara bima'siyatin, isipokuwa pale atakapoamrishwa kumwasi Allah tabaraka wa taala. Fa idha umira bima'siyatin, akiamrishwa na kiongozi wake kumwasi Allah, kumwasi muumba, fala sam'a wala ta'ata, basi wakati huo hakuna usikivu wala kutii. Liannahu la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, kwa sababu Mtume alayhi salam anasema haifai kumtii kiumbe katika kumwasi muumba. Kiongozi akaamrisha kwamba watu wote natakiwa wanywe pombe, watu wote natakiwa wacheze kamari, watu wote natakiwa wafanye kadha katika muharramat, fala sam'a wala ta'a, wakati huo kiongozi hatakiwi kutiiwa wala kusikizwa, kwa sababu anaamrisha yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Ja'alani Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لوكت كيمان تنبطوع مونغوزو هو تفهم يا كوانبا هوني مونغوزو وشريع يا الله تبارك وتعالى aliyotuletea kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam namna ya kuamiliana kwetu na viongozi wetu wa nchi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kauli yake, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati', katika kusisitiza jambo hili la kuwasikiza na kuwatii watawala. Akasema Mtume alayhi salam, ni wajibu wako wewe kama raia kumsikiza na kumtii kiongozi wako, wa in daraba dhahraka, hata kama atakupiga, hata kama ataupiga mgongo wako, kwa maana hata kama atakupiga, wa akhadha malaka, na hata kama atachukua mali yako akakudhulumu kwa kukupiga au akakudhulumu kwa kuchukua mali yako, fasma wa ati, wajibu wako wewe kama raia unatakiwa uwe msikivu na mtiifu kwa kiongozi wako, na usifanye vurugu, bali kinachotakiwa, inahitajika uweze kutumia njia zinazokubalika na kuruhusiwa kisheria, namna ya kuweza kuzidai haki zako kwa kiongozi wako, na sio kufanya vurugu, kumfanyia fujo kiongozi wako, kwa sababu wewe huwezi kupambana na kiongozi wako abadan. wewe raia huwezi kupambana na serikali. Kwa ukihisi ya kwamba serikali inakudhulumu haki yako, kuna njia za kisheria za wewe kuitafuta haki yako, lakini si kuandamana, si kuingia barabarani kufanya fujo na kufanya vurugu na kuchoma mali za umma na kuchoma mali za watu binafsi. Hii si njia ya sawa ya kudai haki yako. Hizi ni katika njia walizoziweka maadui kwa lengo la kuingiza machafuko katika nchi za watu ili kufikia malengo yao. Lakini haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wetu, na kwamba ikiwa jambo hili wananchi watalisimamisha vyema, basi ni moja katika sababu ya amani na utulivu kupatikana katika nchi. Kadhalika, katika mambo ambayo yanayosababisha kupatikana na kudumu neema hii ya amani na utulivu katika nchi, nashrul ilmi ash-shar'i, ni kueneza na kutawanya elimu ya kisheria, kuwafundisha raia elimu ya kisheria, elimu ya kumtambua muumba wao, kumtambua Allah tabaraka wa taala, na kuitambua dini ya Allah subhanahu wa taala. Kadhalika, wapewe elimu raia ya kuamiliana na watawala wao. Yatakikana wananchi, iwekwe kipindi cha kuelimishwa wananchi, waelimishwe namna gani wanatakiwa kuamiliana, kutangamana na viongozi wao wa nchi. Pindi wanapohisi ya kwamba viongozi wamewakosea, watumie njia gani kuweza kutafuta haki zao. Hii ni elimu inatakiwa itolewe kwa wananchi, wabil khusus na hasa hasa kwa vijana. Kwa vijana, vijana inahitajika sana kupewa elimu ya kuweza kufahamu namna ya kuamiliana na viongozi wao, wafahamu haki zao kwa viongozi wao, kadhalika wafahamu haki za viongozi wao kwa wao, kadhalika wafahamu haki ya nchi yao kwa wao. Yatakikana raia wafahamu kwamba nchi yao inayo haki yake kwa wao. Wewe kama Mtanzania lazima ufahamu ya kwamba nchi yako hii ya Tanzania inayo haki yake kwako wewe, kama vile ambavyo wewe una haki yako katika hii nchi. Na katika haki ya nchi hii kwako wewe kama Mtanzania ni kuhakikisha kila Mtanzania Muislamu au asiyekuwa Muislamu anaitunza na kuilinda neema hii ya amani na utulivu. Hii ni haki kubwa ya nchi kwetu sisi raia. Kwa hiyo hii ni elimu ambayo inatakiwa raia waweze kupewa. Hii ni moja pia katika sababu ambazo Allah tabaraka wa taala atasababisha neema hii ya amani kuendelea kubaki. Ameyasema hayo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala, ya kwamba fama kharabu al-alami illa biljahl wala imaratuha illa bililmi, ya kwamba ulimwengu hauharibiwi isipokuwa kwa ujinga. Ulimwengu, dunia hii inaharibiwa kwa ujinga. Watu wanaharibika kwa sababu ya ujinga, watu wanapotea kwa sababu ya ujinga, watu wanaingia katika machafuko na fitna na migogoro kwa sababu ya ujinga. Wala imaratuhu illa bililmi, na ulimwengu hauwezi kuimarishwa, kwa maana nchi haiwezi kuimarishwa isipokuwa kwa elimu. Fa idha dhahara alilmu fi baladin, elimu inapodhihiri katika nchi, elimu inapoenea ikatawala, watu wakawa ni wasomi, wakaisoma dini yao, wakamfahamu Mola wao, wakafahamu namna ya kuamiliana na viongozi wao, au mahallatin au sehemu yoyote, itakapokuwa sehemu hiyo imedhihiri elimu, kalla sharru fi ahli, basi watu wake shari itapungua. Shari itapungua kwa wananchi hao, wananchi ambao wamepewa elimu, wanafahamu nafasi ya viongozi wao, wanafahamu haki zao kwa viongozi wao, wanafahamu haki za viongozi wao kwa wao, basi wananchi hao shari kwa wao inakuwa ni kidogo, shari kwa wao inakuwa ni yenye kupungua. Wa idha khafiya hunaka alilm, wa idha khafiya alilm hunaka, na pindi elimu itakapotoweka, elimu itakapokosekana katika nchi hiyo, dhahara sharru wal fasad, basi fahamuni ya kwamba shari itadhihiri, kadhalika na uharibifu utakuwa mwingi katika nchi hii. Wananchi watakapoishi kwa ujinga bila ya elimu, hawamtambui Mola wao, hawaitambui dini yao, kadhalika hawana elimu ya kufahamu haki za viongozi wao na namna ya kuamiliana na watawala wao, basi wananchi hao, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema hiyo itakuwa ni sababu ya machafuko kuenea na uharibifu uliokuwa mkubwa katika nchi hizo kwa sababu ya ujinga. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, ni juu yetu kutumia muda wetu kuisoma dini yetu, lakini pia kusoma ili tuweze kufahamu ni zipi haki zetu katika nchi yetu, kadhalika na haki zetu kwa viongozi wetu, lakini pia tufahamu haki za viongozi wetu kwetu sisi, na pia tufahamu haki ya nchi yetu kwetu sisi. Kadhalika katika mambo ambayo iwapo tutayafanya wananchi na Waislamu bil khusus, itakuwa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kutubakishia neema ya amani na utulivu, iqamu salah, ni kusimamisha sala, wa itau zakati, na kutoa zaka kwa wenye mali, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, na kuamrisha mema, kadhalika na kukataza maovu. Hii pia ni katika sababu inayopelekea neema hii ya amani kuendelea kudumu kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Waislamu kusimamisha sala tano kwa nyakati zake, kadhalika na wenye mali kutoa mali zao, kutoa zaka kuwapa wanaostahiki, kadhalika na kuamrishana mema na kukatazana maovu. Hii ni katika sababu inayopelekea kubakia neema hii ya amani na utulivu. Na hilo amelisema Allah tabaraka wa taala, wala yansuranna Allahu man yansuru, bila shaka Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwanusuru wale wenye kumnusuru yeye, wale wenye kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala ameahidi kuwanusuru, inna Allaha laqawiyyun aziz, hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu, mshindi asiyeshindwa na jambo lolote. Alladhina in makkannahum, ni wale ambao pindi tunapowapa amani na utulivu katika ardhi, Allah tabaraka wa taala anaelezea wale ambao ameahidi kuwanusuru ni wale ambao, in makkannahum, iwapo tukiwapa utulivu na amani katika nchi, aqamu salah, watu hawa wanakuwa ni wenye kusimamisha sala, wa atau zaka, na wanatoa zaka katika mali zao, wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar, na wanakuwa ni wenye kuamrisha mema na kukataza maovu. Walillahi aqibatul umur, na ni wake yeye Allah tabaraka wa taala peke yake mwisho wa kila jambo. Mwisho wa mambo yote ni kwa Allah tabaraka wa taala, na mwisho mwema ni kwa wale wa mchao Allah subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala anabainisha katika maneno yake matukufu haya ya kwamba ni mwenye kuwanusuru wale wanaomnusuru yeye, wenye kwenda mbio kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala ameahidi kuwanusuru, na watu hao ni wale ambao pindi Allah tabaraka wa taala anapowajalia kwa kuwapa neema ya amani na utulivu, na akawatawalisha katika ardhi, aqamu salah, wanakuwa ni wenye kusimamisha sala na kutoa zaka na kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii ni katika sababu pia zenye kupelekea kudumu na kubaki neema ya amani na utulivu katika nchi. Tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu na ndugu wa Tanzania kwa ujumla, kuhakikisha kuyafanya yale ambayo ni sababu ya Allah tabarak wa taala kuibakisha neema hii ya amani na utulivu, na tujiepushe kufanya jambo lolote linalopelekea uvunjifu wa amani ya nchi yetu ya Tanzania. Na mtu yeyote atakayethubutu kufanya jambo lolote la kuivunja na kuivuruga amani ya nchi hii, ambayo ni amani tumeishi nayo kwa miaka mingi na ni neema ya Allah tabarak wa taala, mtu yeyote atakayethubutu kuichezea amani hii, hatutokuwa radhi naye. Tutapambana naye kwa namna ambayo tumewezeshwa na Allah tabarak wa taala. Wale ambao tumewezeshwa kuongea, tutaongea kwa kumkemea kailan man kana, vyovyote atakapokuwa, kwa sababu kitendo chake hakikubaliki daiman abada cha uvunjifu wa amani. Tumwombe Allah tabarak wa taala atujalie katika waja wema wale ambao wanaposikia maneno kufuata yaliyokuwa mazuri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.